Piękne klimaty i zgłoś zdjęcie na świeć.pl. Akcję zasila Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano 3 osoby w związku z wybuchem gazu w Szczyrku. To najnowsze informacje z prokuratury i o nich na początek. Kamil Durczok w sprawie weksli będzie odpowiadał z wolnej stopy. Sąd nie zgodził się na areszt dla dziennikarza. W Parlamencie Europejskim przegłosowano rezolucję potępiającą dyskryminację oraz mowę nienawiści wobec mniejszości seksualnych. 3 osoby zatrzymane w związku z wybuchem gazu w Szczyrku na Śląsku. Takie informacje podaje prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej. Przypomnijmy, na początku grudnia w wybuchu gazu zginęło 8 osób. Jak poinformowała bielska prokuratura, zatrzymani to Roman D., prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą Leszczynową, oraz Marcin S. i Józef D., pracownicy firmy budowlanej specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie. Osoby te usłyszą zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Kilka dni temu zakończyły się identyfikacje wszystkich ofiar wybuchu gazu. Śledczy ustalili wcześniej związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi, które były tam prowadzone. Znane jest także miejsce przerwania gazociągu. W wybuchu zginęło 4 dorosłych i 4 dzieci. Jutro odbędzie się ich pogrzeb. A te informacje zebrał Łukasz Kałuża. Nie ma aresztu dla Kamila Durczoka, zdecydował o tym sąd w Katowicach. Jednocześnie uznał, że dziennikarz ma wpłacić 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Dostał też dozór policji, zakaz kontaktowania się ze świadkami i zakaz opuszczania kraju. Durczok podejrzany jest o oszustwo i sfałszowanie weksla. Wcześniej usłyszał zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i pokazania ich w banku, a także doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wielkiej wartości. W styczniu finalizacja negocjacji o zakupie samolotów bojowych F-35. W Polskim Radiu potwierdził to szef MON-u Mariusz Błaszczak. Pytany, ile czasu może upłynąć od momentu podpisania dokumentów do chwili, gdy pierwsze maszyny wylądują w Polsce, powiedział, że jest to jeszcze przedmiotem negocjacji. Pod koniec września Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce 32 bojowych F-35. Zaliczane są one do najbardziej nowoczesnych maszyn, tak zwanej piątej generacji. Mówi się, że kontrakt będzie opiewał na 6,5 miliarda dolarów. Rezolucję potępiającą dyskryminację oraz mowę nienawiści wobec mniejszości seksualnych przegłosował Parlament Europejski. To w kontekście doniesień o tym, że niektóre samorządy i przedsiębiorstwa ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT. W rezolucji znalazły się wzmianki o Polsce. Dokument zyskał poparcie m.in. chadeków i socjalistów, a krytykują go konserwatywni deputowani. Według części europosłów, m.in. z frakcji ludowców i socjalistów, strefy wolne od LGBT stygmatyzują i wykluczają mniejszości seksualne. W dokumencie zaznaczono, że takie strefy powstały przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce. Konserwatywni europosłowie są zdania, że Parlament Europejski został wprowadzony w błąd, jeśli chodzi o skalę problemu w naszym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że strefy wolne od LGBT to pojedyncze inicjatywy, a instytucje publiczne w Polsce nie wspierają, tylko zwalczają przypadki dyskryminacji. Niektórzy bronili też stref wolnych od LGBT, nazywając je sprzeciwem wobec agresywnej ideologii. O tym, że taka rezolucja jest konieczna, mówili m.in. europosłowie Koalicji Europejskiej i Lewicy, którzy zarzucali polskiemu rządowi bierność wobec przypadków dyskryminacji i antagonizowanie społeczeństwa wokół tego tematu. Rezolucja nie jest prawnie wiążąca, ma być symbolicznym sygnałem, który wpłynie na decyzje państw europejskich. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Walizkę z narkotykami kupił Urząd Miasta w Chorzowie. Narkotyki to tylko atrapa, mają pomóc policji w kampanii edukacyjnej w szkołach. Nie mamy wiedzy, co może być narkotykiem, co może być środkiem szkodzącym. Budowanie świadomości to jest tutaj ważne. Co może nam grozić? Jakie są skutki działania tego czy innego narkotyku? Tak o tym, dlaczego zdecydowano się na zakup, mówi wiceprezydent miasta Wiesław Ciężkowski. Atrapy narkotyków to także cenne źródło informacji dla dorosłych. Wiele substancji na pierwszy rzut oka nie wygląda niepokojąco, zwraca uwagę policjant Sebastian Imiołczyk. To fantastyczne narzędzie do profilaktyki. Zarówno osoby młode, jak i szczególnie rodzice nie mają świadomości, że to coś może być już narkotykiem, często szczególnie niebezpiecznym. Tutaj choćby przywołam LSD, tak? Niewinnie wyglądający znaczek. Niewielki element może być bardzo niebezpieczny dla młodych osób. W walizce są atrapy 24 substancji, m.in. kokainy, opium, mefedronu i amfetaminy. Walizka kosztowała 5000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. W nocy lokalnie mgły osadzające szać, na drogach ślisko, na wschodzie także przelotne opady deszczu, w górach z kolei wiecznie. Nad ranem od minus 1 stopnia na Mazurach do plus 2 w centrum i 5 na Podkarpaciu. Jutro w Augustowie 3 stopnie, w Warszawie i Szczecinie 7, we Wrocławiu 9, a w Rzeszowie 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znane jako jedno z najbardziej innowacyjnych miast na świecie, nazywane również bliskowschodnim Nowym Jorkiem lub za sprawą architektury Białym Miastem, Tel Awiw. Odwiedzimy najstarszy port na świecie, a na plaży zagramy w najpopularniejszą grę w kraju, Matkot, i sprawdzimy, czy łatwo założyć własny biznes w tutejszej Dolinie Krzemowej. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Boże Narodzenie tak dobre jak nigdy. W Kauflandzie masło łaciate ekstra za 3,99 i keczup pudliszki łagodny lub pikantny 4,99 za 700 gramów. I 5 zł dla Ciebie, jeśli czekasz ponad 5 minut w kolejce, a nie wszystkie kasy są otwarte. Kaufland życzy wesołych świąt. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 8 minut po godzinie 15. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Talking about a new reunion. Yeah, yeah, yeah, yeah. Who was bold enough to do it? Yeah, yeah, yeah, yeah. Do you feel the power of music? Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Well, I got some news for you, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. You so-called constitution. We're advocates of mass pollution to keep us from the evolution. From the evolution, the revolution. Lord, save this earth. Lord, save this earth. Fire, cleanse a revolution, keep on feeding y'all bullshit. I can do it all within a minute, simply defeating. Worry about hips. Go and hide along with all the hidden. Get my guala guap and go along with Guadalupe to the hills. Tell you all the future is the children. Please save the children with Mr. Officer killing. Inside out, blood yet to clout and clog the jugular of the insipid motherfucker of all humanity, raping and damaging everything in its way. This child will be raised on McDonald's and gasoline water. Each day now a barter for morals or dollars. We slaughter for profit, our sons know no father. The ozone, the word that is no longer brought up. God bless the soul that believes that all we need is love to stop this bullet train to extinction. I've been convinced to believe that it's all over. And as we dance in this burning room, I can only relax and turn on the tune. And I advise the naysayers to save yourself first in this burning earth. Rory z utworem Revolution rozpoczął dzisiejszą, ostatnią w tym roku sekcję rytmiczną, która jeszcze przez tą prawie godzinę skupi się na nowościach wydawniczych, ale także zamkniemy nasz cykl rytmicznej trójki dekady, czyli pojawią się trzy albumy, które uznajemy za ważne na przestrzeni wydawniczej ostatnich na dobrą sprawę 8 lat, bo już po nowym roku podsumujemy sobie 2019 i prawdopodobnie zostanie to rozłożone na dwie części. Jedna z nich będzie dotyczyła najlepszych albumów 2019 roku, a druga najlepszych utworów, bo myślę, że warto to rozgraniczyć, ponieważ zarówno w kategorii singlowej, jak i tej dotyczącej długo grających płyt mieliśmy kilka niespodziewanych i wartych uwagi muzycznych wydarzeń. Można oczywiście się ze mną kontaktować. Marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz gramy utwór pod tytułem Good to Know. Yeah, yeah. What? You don't really rock with me. It's good enough. You just want me to spend my cheese. Good enough. You ain't better call me tomorrow, baby. It's good enough. You just want me by these bottles, baby. It's good enough. You don't really rock with me. But it's good enough. You just want me to spend my cheese. But it's good enough. You ain't about to call me a mama, baby. It's good enough. You just want me by these bottles, baby. It's good enough. All right. She wants to slice, want to crush. Ash to ashes, dust to dust. Ay. She make it know what she want. Make a nigga spend his dough for fun. I can't help but think that you want more than my things. Whoa. Give me what you want, make me get down on my knees, baby. See a star wanna blast off, I need a task force. You just got a new sponsor, it ain't been that long. You can't settle down, that shit come with the breeze. You got big love, but they come with the feet. What? It's good enough. You just wanna spend my check. Good enough. You ain't better call me tomorrow, baby. It's good enough. You just want me by these bottles, baby. It's good enough. You don't really rock with me, but it's good enough. You just wanna spend my check. But it's good enough. You ain't better call me tomorrow, baby. go to this school. You don't even know if we cool. You don't even notice me, boo. If I ain't post, you a ghost. If I ain't close to your ghost, would you hit my line? Doubt it. Matter of fact, no. Ever since I got cheese, you've been real rodent. Potent. Run back that line. Ever since I got cheese, you've been real rodent. It ain't no secret, I'm an instrumental. Musical dude, I'm influential. Smoking on woo, cause you're instrumental. Faking on dude, cause he's into rentals. Good to know. It's super low, blend with crowd, good for you. Good to know, it's super low, blend with crowd, good for you. You don't really rock with me, it's good enough. You just want me to spend my cheese. Good enough, you ain't about to call me tomorrow, babe. It's good enough, you just want me to buy these bottles, babe. It's good enough. Laidbackowa w stylu zachodniego wybrzeża propozycja od Cicero, utwór zatytułowany Good to Know, który bardzo dobrze oddaje podejście do produkcji i muzyki samego artysty, ponieważ Cicero zapowiada swój jakiś poważniejszy materiał od 2017 roku. To mniej więcej w tym czasie zaczął pojawiać się gościnnie, chociażby u takich muzyków jak Goldlink. No i trzeba przyznać, że te plany cały czas mu się zmieniają, nie decydując się na to, żeby przekazać swoje pomysły, swoje podejście w jakimś bardziej rozbudowanym materiale, ale przy okazji wydania tego ostatniego singla Good to Know chętniej przebąkuje o nagraniu długo grającej płyty i jest spora szansa na to, że będzie ona utrzymana właśnie w takim niezobowiązującym funkowym klimacie, który ma być jednocześnie oddaniem pasji charakterystycznej dla osób mieszkających w jego regionie, czyli w Maryland, ponieważ wielu młodych ludzi spędza tam wolny czas, jeżdżąc na wrotkach. I to jest też taka scenaria, która została przedstawiona w teledysku do utworu Good to Know. Przed nami w sekcji rytmicznej dwie nowości wydawnicze. Obydwie pochodzą z rejonu muzyki popularnej, ale jednak z różnych jego miejsc. Kate Ranada jako pierwszy i kawałek zatytułowany Culture. Time. disaster could break up our bond. Hold up, but are you on the level? No, it's all good, but you want it more better. We focus on the money, but when it gets deep, really all we want is love. Kate Ranada z nagraniem Culture w sekcji rytmicznej pochodzącym z jego ostatniego albumu Buba, który swoją premierę miał w ostatni piątek. Tutaj w utworze Culture pojawiła się gościnnie Teedra Moses i można powiedzieć, że to wokal, który Kate Ranada poniekąd zarezerwował sobie na przestrzeni ostatnich lat, bo to za sprawą remiksu jej singla Be Your Girl Kate Ranada zyskał sporą popularność i stał się też jedną z bardziej charakterystycznych postaci, jeśli chodzi o new beatowe brzmienie, które tak jak wiele podgatunków miało swój moment ogromnego wystrzału. Potem to trochę ucichło. Wielu producentów nie zdecydowało się na to, żeby kontynuować swoją karierę, bo nie do końca chyba wiedzieli też, w jaki sposób rozprawić się na dłuższą metę z takim jednak mało wymagającym brzmieniem, ale trzeba przyznać, że Kate Ranada dzięki swojej konsekwencji wprowadził właśnie tego typu rozwiązania muzyczne na dobre do tej nowej muzyki popularnej. No i też wydał płytę, która dobrze sprawdza się w systemie streamingowym, to znaczy można słuchać w dowolnym momencie dowolnego utworu, bo one są do siebie bardzo podobne i tak też chyba z Bubą należy się rozprawiać. W związku z czym zostawiamy na razie Bubę w sekcji, a przechodzimy do kolejnej, jakże ważnej premiery ostatniego piątku. To będzie Stormzy i jego drugi studyjny album Heavy is the Head. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. You ain't got a clue, let's be honest. I had a couple seasons made of forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl, like what a goddess. Thank God. Rule number two, don't make the promise. If you can't keep the deal, then just be honest. Just be honest. I can never die, I'm Chuck Norris. Chuck Norris. Up the the government and off Boris, yeah. I'm a villain, killing when I'm barring. Brothers in the hood, just like the movie that I star in. Service in my whip, I phone the boss to bring my car in. I could probably take a chick, but I just wouldn't, cause she's jarring. Ooh, I got the sauce, don't know what you for. Catch me up and slowing in my sliders and my shorts. Chick's trying to get my brother flips to share his thoughts. I think he's trying to tell me I should tell her he don't talk. I don't fuck with her. Yeah, I used to hit it, but you're stuck with her. Man, I wouldn't even try my luck with her. Yeah, let's say I'm bougie. Word. Way too exclusive. Word. Chilling in Dubai, know I get it all inclusive. Word. Now, may I ask if you can find it in your spirit? Yeah. To leave us all alone and go and mind your business. Huh? Looking in the mirror, saying Mikey, you're the illest. Yeah. When I'm James Bond, trying to live my movie like I'm Idris. What we telling them, look. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell you, I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell you, I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off. My brothers don't die, we just rusty bop. So much rusty, I might open up a rusty shop. Mommy saying that I need to get some sleep. All this flying overseas is always nicking up my body clock. And all this stress has got me racking up my brain. So tell these little fishes back up off my name. I ain't gotta be a rapper with a chain, cause the rules are kinda different when you're badding up the game. Straight badding up the game, bad it up again. Yeah. Had him up before, I have him up again. Yeah. Fake brothers, man, your man and more pretend. Yeah. Pussy by himself, he's battle with his friends. Oh, you man are so insecure, man. It's a joke. Man, it's a joke. I need a ball in the yaw, cause I'm the goal. Still the goal. If you believe in your source, then raise a toast. Raise a toast. These are some genius fools, so make the most. Told they say me some. I need all the homage, could you pay me some? Man, I'm dropping bangers on your baby mums. Girls say I'm rude. Word. They wanna see me nude. Word. My name's Stiff Chocolate, I got nothing left to prove. I got holes in my lapel, rubbing shoulders with your girl. Huh? Which one of said that I will go to jail? What? Well, I guess you have to hold the L. Tell them this is London City, we the hottest in the world. What we telling them, look. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell you, I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to drop it off. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell you, I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to drop it off. Bossy Bob, czyli pierwszy singiel, którym Stormzy zapowiadał swój drugi długo grający krążek Heavy is the Head, ukazał się mniej więcej w okolicach wakacji tego roku i był to zarazem pierwszy utwór hip-hopowy, który znalazł się na notabene pierwszym miejscu tak zwanych chartsów, czyli notowania najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii. Fala sukcesów towarzyszyła Stormzy'emu na przestrzeni chociażby 2019, bo oprócz tej liczby, tego numeru jeden w przypadku Bossy Bob, warto wspomnieć też o byciu headlinerem na festiwalu Glastonbury. To także pierwszy rapowy headliner, który wydarzył się w historii tego wydarzenia. I czuć na tej płycie, właściwie od pierwszych dźwięków, że tutaj wszystko jest takie na poważnie i że Stormzy nie chce być kolejnym raperem, artystą przeciętnym, który pojawi się na chwilę na scenie, ale on chce odcisnąć bardzo mocne piętno i chyba nawet zmienić grę, jak to się mówi bezpośrednio, korzystając z języka, którego używa chociażby Stormzy. Ta powaga jest też widoczna na okładce albumu Heavy is the Head, bo w samym tytule chodzi oczywiście o ten ciężar, z jakim musi się mierzyć głowa, która nosi koronę, a do tego Stormzy w rękach trzyma kamizelkę kuloodporną, którą zaprojektował dla niego sam Banksy. Oczekiwania i poprzeczka też była wysoka. Ja mimo wszystko uważam, że ta płyta jest trochę lepsza niż debiut Stormzy'ego. Może bardziej dopracowana, może te momenty zaplanowane jako single lepiej się w tej formule sprawdzają i też te odwołania gospelowe, do których Stormzy'ego bardzo ciągnie, jak mogliśmy zobaczyć na nagraniach z Glastonbury, czy może też na żywo, dodają sporo patosu muzyce, z którą Stormzy na co dzień obcuje. To jeszcze jedno nagranie z albumu Heavy is the Head i to będzie utwór Do Better. Yo. Let it breathe. Just let it breathe. Let it breathe, yeah. Let it breathe. One time, let it breathe. Yo. If I can do better, then I'll be better. Rolling in the deep, I need to breathe better. I see demons in my sleep, I need to sleep better. Having visions of my friends in RIP sweaters. Have you ever had to sacrifice your health? Ever had to sacrifice yourself? Plus I got an army full of dickheads trying to sabotage my wealth. But I know it's self-destructive if I bang him on myself. Wow, like God hold me down till I'm bound. God hold me down till I drown. Hold me down till I drown. It's like I nearly fell into the ground. But the holy blood of Christ, you don't ever let me down. Lord knows I could pack up in minutes and disappear. Wonder if I float with my man and just disappear. Number 17 on my little list of fears. Then she told me not to speak and she whispers in my ear like, I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. If I could've done better, would've got better. My brother looked me in my face and said, you're not better. I said, give me 2 sets, spill a spliff, take a hit, reminisce, and then I bet I feel a lot better. Man, I used to spend my time on the roof. It went a penthouse suite, but I was fine with the views. What'd you do with your pain? I put mine in the zoo. Then I smoke it all the way to take my mind off the truth. Was a troublesome youth, had desire for war. Put my mummy a coot, she nearly cried on the floor. Spend time in my sneaks, so spend the night in my thoughts. You walk a mile in D's, I walk a mile in yours. Oh man, all the things I've been battling through the year. Wonder if my bro would've made it if I was there. Number 25 on my little list of fears. Then she tells me not to speak and she whispers in my ear like, I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I know everything is okay. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. I'ma need you to do better. Trying to keep faith, trying to stay real, not fake, man. Caught up in LA, yeah, yeah. Get the Louis from the Louis store straight. Packing it up, sending it to your place. Calling you up just so I could touch base. I hate how you're so far away. Nobody's perfect, I've made my mistakes. Nobody's perfect. I miss your embrace. Can't wait to hold you this time. Can't wait, I told you. I can't wait, you make me feel like I can't lose. Yeah, that's right, I wanna get to you. yes, yeah, yeah. Secrets of sex, just like your heart is. But I'm caught up in LA like a movie, stuck here on replay. What you want, repeat when you come see me, yeah. How many wrongs can I write? How many songs can I write? How many blunts can I smoke in the night? How many? How many blunts can I smoke in the night? Blowing O's underneath them own lights. Not a lot of things that I won't try. I just bought a rose that I don't even drive. Interior red outside white. Been a hell of a yeah, yeah, yeah. Fuck up a bag, make the money disappear, yeah. Working perfect. Body's hanging from the chandelier, yeah. Caught up in LA, picking you up, take a Uber to your place. Pulled up just so I could show face, but I can't go to the club cause it's too in the straight, yeah. Used to drive a Chevrolet, now my car's so nice that I got a valet. What more do I need to straight? Put on for the family, yeah. From the city of the 915, where the girls are pretty and they know how to ride it. Yeah. Autopilot, you don't even gotta try, babe, yeah. Caught up in the LA, yeah. Caught up in the LA, yeah, yeah. Caught up in the LA. How many wrongs can I write? How many songs can I write? How many dreams can I pour in a night? How many wrongs can I write? How many wrongs? Wciągnięci w zawiłe uroki Los Angeles, Magic Jordan i Khalid w utworze Cut Up. I muszę przyznać, że jest to jedna z najlepszych melodii R&B 2019 roku. Ja bardzo lubię to, w jaki sposób duet Magic Jordan wykorzystuje swoje zainteresowanie i swoje inspiracje muzyczne, starając się osiągnąć takie minimalistyczne podejście do samego melodyjnego rozbudowania utworu, ale jednocześnie też korzystając dosyć dużo z ich sporej fascynacji chociażby brytyjską sceną klubową, bo przynajmniej słuchając ich setów można zwrócić na to uwagę. A przypomnijmy też, że Magic Jordan reprezentują ekipę OVO, czyli należą do grupy z Kanady młodych artystów, którymi to zarządza sam Drake. A mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ przed nami kolejna rytmiczna trójka dekady, dosyć kontrowersyjna dzisiaj, bo po pierwsze Drake się nie pojawi, chociaż w każdym możliwym zestawieniu ja zwracam uwagę na jego przynajmniej trzy wydawnictwa, które mogłyby w takim podsumowaniu być, ale czasu jest niewiele, a obiecałam też, że będzie to ostatnia rytmiczna trójka dekady, żebyśmy po nowym roku mogli już skupić się na 2019 roku również, więc zaczniemy teraz od płyty, która flirtuje z muzyką popową w taki przewrotny sposób, ale jakże udany. To album z 2013 roku. that you always remind me. Cause I can't decide if you are my love. I know I can't always be home, but I never loved. Toroy Moi i Say That, nagranie pochodzące z wydawnictwa Anything in Return z 2013 roku. Gdybyśmy mieli przenieść wszystkich żyjących artystów z, powiedzmy, szeroko pojętej półki popowej do takiej szkolnej klasy, to powiedziałabym, że Toroy Moi to ten uczeń zdolny, ale łobuz, bo słychać w każdej jego produkcji, że doskonale odnajduje się w panujących w tym momencie rozwiązaniach produkcyjnych, ale jednocześnie zawsze stara się te konwencje w jakiś sposób przełamać, czy to za pomocą przewrotnego tekstu, czy jednak w większości poprzez trochę inne rozwiązania muzyczne niż przewidywano by po nim, a szczególnie ostatnie nagrania zupełnie minimalistyczne i wręcz ambientowo Toroy Moi świadczą dobrze o tej jego przewrotności. Kolejna płyta z tej dekady, którą należy wyróżnić, to Kendrick Lamar i To Pimp a Butterfly, a właściwie zadanie tej płyty w naszym zestawieniu jest takie, żeby zebrać w sobie i oddać wszystkie krążki, które Kendrick nagrał na przestrzeni tych kilku lat, ale myślę, że To Pimp a Butterfly to jego jak na razie najciekawsza wizytówka. Sex. She just wanna close her eyes and sway. Better than he would. No life jacket, I'm at the guard of Nazareth. But your flood can be misunderstood. War telling me they're full of pain, resentment. Need someone to live in, I'm just to relieve tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said, the wall vacant more than a minute. The wall are vulnerable. Exclamation, interior pink, color coordinated. I interrogated every nook and cranny. I mean, it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here. These walls never go hold up. Every time I come around, demolition might crush. If these walls could talk, I can feel your rain when it cries. Gold lives inside of you. If these walls could talk, I love it when I'm in. I love it when I'm in. These walls could talk, they tell me to go deep. Yelling at me continuously, I can see your defense mechanism is my decision. Knock these walls down, that's my religion. Wall feeling like they ready to close in. I suffocate, they catch my second wind. I resonate in these walls. I don't know how long I can wait in these walls. I've been on the streets too long. Looking at you from the outside in. They sing the same old song about how they was always the cleanest. I beg to differ, I must have missed them. I'm not involved, I'd rather diss them. I'd rather call on you, put your wall up. Cause when I come around, demolition go. If these walls could talk, I can feel your rain when it cries. Gold lives inside of you. If these walls could talk, I love it when I'm in. If your walls can talk, they tell you it's too late. Your destiny accepted your fate. No necessaries and stash them on the yard. Take the recipe, the Bible and God. War telling you that commissary is low. Race wars happening, no calling CO. No calling your mother to save you. Homies to say you're reputable, not acceptable. Your behavior sent me to board like a killer that turned snitch. Wars is telling me you're a bitch. You pray for pills, hoping the warden would afford them. That sentence so important. Walls telling you to listen to sing about me. Retaliation is strong, you even dream about me. Kill my homeboy and God spared your life. Dumb criminal got indicted same night. So when you play the song, rewind the first verse. About me abusing my power so you can hurt. About me and her in the shower whenever she horny. About me and her in the after hours of the morning. About her baby daddy currently serving life. And how she think about you until we meet up at night. About the only girl cared about you when you asked her. And how she fucking on a famous rapper. Walls can talk, talk, talk, talk. Trzeci studyjny album Kendricka Lamara To Pimp a Butterfly z 2015 roku to kolejna propozycja w naszej rytmicznej trójce dekady. Przed nami jeszcze jedno wydawnictwo, które pewnie według wielu osób absolutnie nie powinno się tutaj znaleźć, ale ja zachęcam do tego, bo zbliżają się święta i warto zrobić dla siebie coś dobrego, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do etykietek, a postarać się posłuchać muzyki, która została zawarta na, uwaga, 8. studiu innym krążku Rihanny zatytułowanym Anti. To jest dowód na to, jak cienka jest ściana między muzyką mainstreamową, taką turbo mainstreamową, a niezależną na przestrzeni ostatnich kilku lat. I właściwie jeśli chcemy stosować tego typu rozróżnienia, to one nie dotyczą już samego brzmienia wydawnictwa, ale zwykle tego, kto za nimi stoi, jak duża grupa producentów, no i przede wszystkim jak dużo pieniędzy. Rihanna stanęła do równego pojedynku z młodymi artystami R&B w tym przypadku i udało jej się podsumować to, jakie zmiany zaszły w obrębie tej muzyki na przestrzeni ostatnich kilku lat. For me, I'm here with you. I'm here to care about you.